Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdal gelin. Öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdal gelin. Öldürdün beni. Sevdalı geri öldürdün beni.